ยัสสานุภาวะโตยัคคาเนวะดัสเซนติปิญสนังยามหิเจวานุยุนจันโตรัตติณดิวมะตันดิโตสุขังสุบัติสุตโตจะบาบังกิญจินบัตสติเอวะมาดิวุโนเบตังบริตันตามภานามะเฮ